բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, հայրիկ մայրիկներ, տատիկ պապիկներ, մի խոսքով մեծեր, ում հետաքրքրում է երեխաների գեղեցիկ աշխարհը։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, ձայնասրահում Արամն ու Աննան։ Ամառային արձակուրդները շարունակվում են, չնայած դրանց այնքան էլ երկար ժամանակ չի մնացել, և երեխաները ձգտում են լիաժեքորեն հանգստանալ, որպեսզի թարմ ուժերով ու նոր տպավորություններով սկսեն նոր ուսումնականը։ Հանգստի ձևերը տարբեր են, ոմանք ծովափ են մեկնել, ոմանք գյուղ տատիկի ու պապիկի մոտ, ոմանք էլ իրենց ակտիվ հանգիստն են վայելում ճամբարներում։ Դրանցից մեկը Շուշիում արդեն 13-րդ տարին գործող Արամ Մանուկյան ճամբարն է։ Կանադահայ Հայդուկ և Աիդա Շամելյանների նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվել շնորհիվ նրանց հայրենասիրության և արցախցի երեխաների առօրյան գունավոր դարձնելու ցանկության։ Նրանց զավակները Պատրուկն ու Տեսիլը, ովքեր տարիներ առաջ ճամբարի երեխաների խաղ ընկերներն էին, այժմ խմբավարներ են և օգնում են նրանց ժամանցը կազմակերպել։ Այստեղ բացի ակտիվ խաղերից, երեխաները սովորում են իրենց ձեռքերով իրեր պատրաստել, նաև միմյանց են օգնում և սովորում համերաշխ ապրել այս մեծ ընտանիքում։ Ճամբարականները մեծ ոգևորությամբ են խոսում իրենց առօրյայի մասին, լսենք նրանց։ Ես Գոր Հարապետյան եմ, սովորում եմ Շուշիի Դանի Ղազարյանի միջնակարգ դպրոցում, փոխում եմ 6-րդ դասարան, սիրում եմ աշխարհագրություն, առարկան և պատմությունը։ Ես Մարիան եմ, իմ ամենասիրելի զբաղմունքը նկարչությունն է։ Ես հաճախում եմ Խաչատուր Աբովյանի դպրոցում, այնտեղ շատ բաներ եմ սովորում և ինձ համար հետաքրքիր է։ Ես Խորեն Աբրահամյանն եմ, ես սովորում եմ Դանիել Ղազարյան երաժշտական դպրոցում, ես սիրում եմ զբաղվել հեծանիվ քշելով։ Երեխաներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել և կցանկանայի ձեր տպավորությունների մասին խոսեք, լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսի ընկնդիրներին պատմեք ձեր տպավորությունները ճամբարից։ Հիմա ձեր ժամանակը անցեկացնում Արամ Մանուկյան ճամբարում և ուզում եմ իմանալ, ինչ տպավորություններ ունեք, ինչպես է անցնում ձեր օրը։ Արամ Մանուկյան ճամբարը ինձ համար ամենալավ ճամբարն է, այն ճամբարներից, որ ես հաճախել եմ։ Արամ Մանուկյան ճամբարում օրը շատ լավ է անցնում, այստեղ մենք խաղում ենք տարբեր խաղեր, մրցույթներ են կազմակերպում և ինձ ամենաշատ Արամ Մանուկյան ճամբարի դուր է գալիս ձեռքի աշխատանքը, այստեղ մենք պատրաստում ենք զանազան բաներ, որոնք ամբողջ կյանքներս պետք են, այստեղ մենք սովորում ենք այնպիսի գիտելիքներ, որ ամբողջ կյանքը մեզ պետք է։ Օրինակ դու ինչ նյութերով եք ձեռքի աշխատանք պատրաստում։ Մենք պատրաստում ենք ձեռքի աշխատանք մատիտներով, սոսնձով, տարատեսակ բաներով։ Օրինակ ունես դու պատրաստի աշխատանքներ։ Այո։ Ինչ ես պատրաստել։ Այսօր մենք պատրաստել ենք Հայաստանի և Արցախի խորհրդանիշները, ամբողջ խումբը պատրաստել է և մենք մեր խմբով մրցույթ ենք կատարել, ում է ամենից սիրունը, ով է այցելում է մեր դասարան, ցույց ենք տալիս և նա ընտրում է, վերջում ով ամենից շատ ունեցավ ձայներ, նա էլ հաղթում։ Մարիամ, քեզ ինչն է ամենաշատը դուր գալիս, օրդ ինչպես է անցնում։ Ինձ ամենաշատը դուր է գալիս, երբ մենք ձեռքի աշխատանք ենք անում, նկարչությունը։ Իսկ ունես սիրած խաղ։ Վազքի մրցույթը։ Դու լավ ես վազում։ Այո։ Խորեն։ Ինձ դուր է գալիս Արամ Մանուկյան ճամբարում ձեռքի աշխատանքը, ես սիրում եմ, որ մենք տարբեր բաներ ենք պատրաստում, ներկելիքով, որ ներկում ենք, մենք մրցույթ ենք կատարել, թե ով ամեն սյունը ներկել է, բոլորն է սյուն էին ներկել, բոլորն է գիազանց էին, հաղթել էին։ Տարբեր խաղեր եք չէ խաղում, այդ խաղերից որն է քեզ դուր գալիս։ Քաշկինակին, կատուն ու մուկը։ Առաջին անգամ ես եկել ճամբար։ Ոչ։ Այսինքն ծանոթ էիր արդեն ճամբարի կանոններին, խաղերին, չէ՞։ Այո։ Երեխաներ, արձակուրդներին այնքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել արդեն, և դուք այս ընթացքը պետք է հագեցած անցկացնեք, որպեսզի ամբողջ տարին հիշելու բան լինի։ Բացի խաղերից, բացի ձեռքի աշխատանքներից, զբաղմունքներից տարբեր, նաև գիտելիքներ եք, չէ՞ ստանում։ Օրինակ ամենակարևոր գիտելիքը ո՞րն է, որ այստեղ ստացել եք։ Այստեղ պարոն Հայդուկ Մուտիկին Այդա մեզ սովորացնում են հայրենասիրություն, մենք ամեն առավոտ, երբ հաճախում ենք ճամբար, կատարում ենք աղոտք եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության հիմնը եւ մեր նշանաբառն ենք ասում։ Ո՞րն է ձեր նշանաբառը։ Հայաստան եւ Արցախ ամեն բանից վեր։ Նաեւ ընկերներ եք ձեռք բերել, չէ՞ Մարիա։ Այո։ Ճամբարում էլիշն է կարևոր, որ այդ մի քանի ժամը անց է կացնում ինքնուրույն առանց ծնողների։ Ունեք խմբավարներ, ղեկավարներ, բայց ծնողները ձեզ հետ չեն։ Այդ ընթացքում ինքնուրույն եք ավելի։ Այստեղ մենք սովորում ենք մնալ ինքնուրույն առանց ծնողների եւ կատարում ենք խմբավարների բոլոր հրահանգները։ Նրանց ասածները, ինչպես Մարին է մեզ ասում, այդպես օրենք է մեզ համար։ Եթե մեկը ուզում է իջնել բանկետը, խմբավարը թույլ չի տա, ուրեմն պարտավոր է լսել խմբավարին։ Նաև կազմակերպված եք, չէ՞։ Այո, շատ հոգի եք, պարզ է, որ մեկ մեծը չի կարող բոլորին կառավարել, ղեկավարել։ Դուք արդեն որոշակի ինքներդ պետք է սովորեք լսել, կատարել այնինչ պետք է, որովհետև նույնիսկ մեծի համար դժվար է երեխաներին կառավարել։ Սովորած այստեղ կանոնակարգի առումով, ռեժիմի առումով հետո օգնում է։ Այո, ես մի քանի տարի առաջ եմ հաջողացի առաջի անգամ այս ճամբարը, ես չունեի ոչ մի ռեժիմ։ Երբ եկա այս ճամբար, կարողացա ուտելիքի ռեժիմը պահել, կարողացա ամեն ինչի ռեժիմը պահել, խաղալու ռեժիմը, սովորելու ռեժիմը, եւ այդպես մինչեւ այս էլ հաջողվում եմ Արամանյան ճամբարը։ Իսկ դպրոցում ինչ հաջողություններ ունես գործ։ Լավ ես սովորում։ Միջին կարգի։ Կա առարկաներ, որ սիրում ես։ Այո։ Որոնք է։ Աշխարհագրություն, պատմություն։ Իսկ մասնագիտություն արդեն ընտրել ես։ Այո։ Ինչ ես ասում։ Աշխարհագրագետ։ Այսինքն պետք է բոլոր առարկաները իհարկե, բայց նրանք, որոնք քեզ համար մասնագիտություն կդառնան, լավ սովորես, չէ։ Այո։ Մարիամ, այն ինչ կարող ես պատմել քո մասին։ Եթե կա այս ճամբար, առաջորդը ես վախացել եմ, թե վատ կլինի, երկրորդ օրը շատ էր լավ։ Հետո երբ ծանոթացա, արդեն խաղացի չեմ ուզեցել, որ գնամ տուն։ Խորին, երբ ուսումնական տարի սկսի եւ գնաս դպրոց ընկերներիդ մոտ, ամենաշատը ինչն ես պատմելու, ինչն է տպավորվել։ Ճամբարում տարբեր խաղեր էինք խաղում։ Կինո էինք նայում, ձեռքի աշխատանք, Անահիտը։ Ինչն է քեզ հիշվել այդ ֆիլմից։ Հեքիաթը կարդացել էիր նախորդ, միջև մուլտը նայելը։ Չէ, դա որ ես նայել էի մուլտին, ես միջևերջ չկարողացա, վերջի կեսը նայեցի միայն, բայց այստեղ որ եկա, միջևերջ տեսա Անահիտ մուլտինը։ Եվ ինչ տպավորություն է ստացար։ Ինձ համար այդ մուլտինը լավ մուլտին է, ես այդ մուլտինը սիրում եմ։ Այնտեղ արքային վերցնում էին փակում բանտում, Անահիտը գալիս էր թրկում։ Հայազգին միայն տղամարդիկ չէին ուժեղ, այլ նաև կանայինք։ Անահիտ մուլտֆիլմում տպավորությունը այն է, որ չար ուժը չի կարող միջև այդ դիել, մի օր նրա վերջ կգա, իսկ Անահիտ մուլտֆիլմը գրել է Ղազարոս Ծաղայանը, նշել է, որ հայազգի դարբիներն է միայն այդպես կամքով ուժեղ, և միայն հայազգում կարող է լինել, որ արքան, երբ ընկնում է գերին, իր կինն է գալիս փրկում նրան, իսկ վաճական արքայի շունը և թագուհի Անահիտի ձին էին նրանց օգնում այդ դժվարին փորձությունները կատարել։ Ինչպես ասում է ֆիլմի սկզբում, եթե չլինեին այս հերոսները, գուցե չլիներ այս հեքիաթային պատմությունը։ Այսինքն մեր հեքիաթներում, էպոսներում նույնիսկ կենդանիներն են ուժեղ եւ օգնում են իրենց տերերին։ Դրանցից մեկն է Սասունցի Դավիթը։ Մայա, դու ես նայել Անահիտ հեքիաթը։ Այո։ Քո մոտ ի՞նչն է ամենաշատը տպավորվել։ Երբ Անահիտը գնում է փրկում իր արքայազնին եւ նրանք խաղաղ ապրում են։ Երեխաները արդեն պատրաստ են դպրոց գնալ։ Այո։ Կարողացել եք հանգստանալ։ Այո։ Այս տարի դուք ինքներդ ձեզ խոսք տվել եք, որ լավ եք սովորելու։ Այո։ Մարիամ, օրինակ դու ի՞նչ առարկաներ ես շատ սիրում։ Սիրում եմ մաթեմատիկան, մայրենին, կերպարվեստը, տեխնոլոգիան, բոլորը սիրում եմ։ Այսինքն այս տարի մի տարի էլ ես մեծացել եւ ավելի լավ ես սովորելու, այո։ Այո։ Խորեն, դու ի՞նչ առարկաներ ես սիրում եւ ի՞նչ ես քեզ խոստացել այս ամառվա ընթացքում։ Ես սիրում եմ մայրենի, մաթե, տեխնոլոգիա, կերպարվեստ, երգ, սոլֆեջիո։ Դու երաժշտական դպրոցում ես սովորում, երաժշտական թեկումով զբաղվում ես, հա՞, երաժշտությամբ, ինչպես հասկացա։ Դեռ միայն մոտեք ենք սովորում, այս տարի են երաշտական գործիքների վերցնելում։ Երեխաներ, բոլորիդ հաջողություն, ամառվա մնացած մասն էլ հանգստացեք, որ նոր ուժերով գնաք դպրոց։ Շնորհակալություն ձեզ և հաջողություն ուսումնական տարի սկսելիս։ Մենք զրուցեցինք նաև Հայդուկ և Այդա Շամլյաների զավակների, Պատրուգի և Տեսիլի հետ ու փորձեցինք պարզել, ինչ է նրանց տալիս ճամբարը, ինչով են յուրահատուկ արցախցի երեխաները։ Պատրուգ, Տեսիլ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել, շնորհակալ եմ, որ ձեր մորին ընդունեցիք ճամբարում, երեխաների հետ արդեն զրուցեցինք և կուզեի նաև դուք որպես այս մեծ նախաձեռնության մի մաս, սա ընտանեկան մեծ նախաձեռնություն է և դուք անմիջական մասնակցություն ունեք այս ամենին, խոսեք որպես երևույթ ճամբարի մասին։ Ես փոքրիկների վարիչն եմ, ամենափոքր խումբի։ Ինձ համար ճամբարը ասենք մեծ ընտանիքի պես է։ Երեխաները շատ կյանքով լեցուն են, շատ սիրում են ամեն ինչ, որ անում ենք միասին, շատ ուրախ են անում, չեն ցանցանար, միշտ ասեն կյանքով լեցուն են դենց։ Պատրուգ, ինչ է տալիս ձեզ անձամբ այդ շփումը։ Մեզ իսկապես ուժ է տալիս, որ տեսնում ենք, որ այսպես ուրախ են Շուշի երեխաները, Ղարաբաղցի երեխաները։ Առաջին տարիներից սկսեցի ես էլ դասարանում, եւ որովհետեւ հիմա 17 տարեկան եմ, որ 13 տարիա ճամբարը անում են մամաս պապաս ու արդեն մենք էլ։ Առաջին տարին ես 4 տարեկան էի ու դենց դասարաններով մեծացա ու հիմա արդեն օրվան վերջում ծուրսի մրցույթները ես եմ կազմակերպում ու այդ ոգին, որ ունեն, իսկապես շատ-շատ մեզ ուրախացնում է ու ինչպես ասեցի, մեզ ուժ է տալիս, որ միշտ վերադառնանք ու նորից ուզենք իրենց ուրախացնել, զբաղեցնել։ Տարբերվում են արցախցի երեխաները կանադայի երեխաներից, ասենք։ Արդար ասում են, ասենք ավելի կյանքով լեցուն են, ինչպես որ սա ուժ գտնում եզի, որ դեսենք շպիտները արդեն մեծ բան։ Հակառակ, որ կանադայի կամ այլ երկրների երեխաների չափ չունեն նյութականը, ասենք անպայման, իրենց ոգին եւ ուրախությունը 10 անգամ ավելին է այդ երեխաներից, այսինքն իսկապես սկանչելի երևույթ է, որ այդպես է։ Գերեւի նաեւ այդ պատերազմական գոտի ասվածը ազդում է այն փաստի վրա, որ երեխաները այսպես թե այնպես ուժեղ են, որովհետեւ ընտրելու հնարավորությունը չունեն, պետք է ուժեղ լինեն։ Մեր երեխաների տարբերությունը երևի հենց դա է։ Մենակ այն չի, նաև ես հավատում եմ, որ հենց Ղարաբաղցիները, երեխաները ու ամբողջ ժողովուրդը իրենց ոնց որ արյունի մեջ է ուժը։ Լինի պատերազմի ժամանակ, լինի խաղ ժամանակ, միշտ հզոր են եղել ու ես այսինքն շատ դպավորում դա իսկապես։ Կարող եմ ենթադրել, որ երեխաներից էլ կա սովորելու բան։ Իհարկե։ Նույնը որ ասում եմ, միշտ ուրախ են իրենք։ Բզիկ բաներ, որ լինում է, ինչ-որ որ սա շատ դարբեր։ Շատ դարբեր արժեքներ ունեն։ Ասենք դարբեր տեսակի դեր են ապրում, քան մենք, քան կանադայի երեխաները, բայց որ տեսնում ենք, որ արդեն ուրախ են իրենք, բան, այսինքն մեզի համար ես մտածում եմ, որ այնտեղի խնդիրները, որ ունենք, ասենք բզիկ, չեն կարող փախտել այստեղի եղած հարցերուն, որ իրենք ապրում են, բայց այդուհանդերձ բաց են երեխաները։ Ճիշտ, այսպես, ուրեմն ասում եմ, որ մենք իրավունք չունենք արդեն նեղանալու դենց փոքր անիմաստ բաներից, որ տեսնում ենք, որ իրենք ոնց են ապրում եւ շատ ուրախ են կյանքով լեցուն արդեն։ Մեզ են ներշնչում։ Շատ են սովորել այնտեղ, օրինակ Կանադա, որ Կանադայից են գալիս, շատ նյութաբաշխություն կա, նյութականին շատ կարևորություն են տալիս։ Ուստեղ որ գալիս ենք, ինչպես ասեցի, նյութականը կարևոր չի, այսինքն ոգին ընդեղ ուրախությունը, ինչ որ ունես դրանով գոհանում ես, ու մենք շատ ենք սովորել դրանից, որովհետև միշտ այնտեղ վտանգը գա, ասեմ, դառնալու այդ նյութաբաշխության, որովհետև դրանով մենք շրջապատված ենք, բայց որստեղ ենք գալիս, տեսնում ենք, որ կարևոր չի այդ ամենը, կարևորը այդ ուրախությունն է, իսկապես մարդկային շփումը։ Շնորհակալություն ձեզ եւ ձեր ողջ ընտանիքին այս նախաձեռնության եւ այս ամենամյա մեծ ուրախության համար, որ պարգեւում եք մեր երեխաներին, ձեզ մեծ հաջողություններ ձեր բոլոր մյուս նախաձեռնություններում ու երջանիկ հաջողակ կյանք։ Ձեզ շնորհակալություն, որ միշտ էլ ընդունում եք մեզ այս խաղում։ Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է։ Թող լուսի պտույտը չդադարի և ոչ ոք ջերմության պակաս չզգա։ Կարծում եմ երաշտական ընդմիջում հայտարարելու ժամանակն է։ Ինչ կասես, Աննա։ Ես դեմ չեմ, Արամ, հաճույքով կլսեմ որևէ գեղեցիկ կատարում։ Կարծում եմ մեր ունկնդիրները նույնպես վայելենք։ Չորս եղանակը լավն են, բայց միակը, որ անչափ ես սիրում եմ, իմ ամառն է դա, ողջ տարի սպասում եմ, երբ նորից հյուր կգաստու, անդադար ասում եմ, չես հեռանալու, ամառվա իմ հեքիաթ, տաք ամառը մեզ համար է իր երեք ամիսներով, Սապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, ձեզ ողջունում մեզ հետ անցկացած ժամանակը աննկատ անցնում ու ձգտում ենք հետաքրքիր ու օգտակար նյութեր մատուցել։ Մեր հաջորդ նյութը մեծերի համար է։ Կարծիք, որ միշտ մեծահասակները պետք է երեխաներին սովորեցնեն ինչ-որ բաներ, բայց եթե ուշադրությամբ հետևենք երեխաներին, ապա կհասկանանք, որ նրանցից շատ բան կա սովորելու։ Ինչ կարելի է սովորել երեխաներից։ Երեխաներն ամբողջ օրը շարժման մեջ են։ Երեխաները միշտ շարժման մեջ են, արթնանալու պահից մինչև քնելը զբաղված են ինչ-որ բանով։ Նրանք չեն նստում աթոռին, եթե կարելի է հարմարվել հատակին, նրանք չեն քայլում, եթե կարելի է վազել։ Երեխաներից օրինակ վերցրեք, շատ շարժվեք։ Երեխաները շատ չեն ուտում։ Երեխաների համար կարևոր չէ, որքան սնունդ է մնացել ափսեում, եթե նրանք հագեցել են սննդից, ավելին չեն ուտում, եթե իհարկե մեծահասակները չստիպեն։ Մեծահասակները պետք է հետևեն փոքրիկների օրինակին, հետևեն իրենց սննդակարգին և ժամանակին դադարեն սնվել։ Երեխաները շատ ճկուն են։ Մեծանալով մենք կորսում ենք ճկունությունը, որովհետև ապրում ենք նստակյաց կյանքով։ Ճկունությունը չկորցնելու համար կարելի է զբաղվել որևէ մարզաձևով կամ օրվա ընթացքում փորձել ձգումներ կատարել։ Դա կօգնի առողջ մնալ։ Երեխաները շուտ են արթնանում և շուտ քնում են։ Առավոտյան երեխաները լի են էներգիայով։ Երբեք դուք վերջին անգամ ձեզ այդպես զգացել։ Քնի իդեալական ժամը 22:00-ն է, այնպես որ անջատեք համակարգիչն ու հեռուստացույցը և գնացեք քնելու։ Երեխաներն անկեղծ են։ Երեխաները միշտ ասում են այն, ինչ մտածում են։ Նրանք անկեղծ ցույց են տալիս իրենց էմոցիաները։ Եթե ուրախ են, ծիծաղում են, եթե տխուր, լաց են լինում։ Մեզ միշտ հասկանալի են նրանց էմոցիաները։ Սովորեք երեխաներից, մի կեղծեք։ Երեխաներին ուրախանում են մանրուկներից։ Երեխաների համար կարևոր չէ, նրանք խաղում են թանկարժեք խաղալիքով, թե ոչ, իսկ մեծահասակները նախընտրում են թանկարժեքը և քիչ են ուրախանում հասարակ բաներից։ Երեխաներն իրերը նորովի են տեսնում։ Երեխաների համար ամեն օրը նոր է։ Նրանք նկատում են այնպիսի մանրուկներ, որոնք մեծերը չեն էլ տեսնում։ Եթե աշխարհին նայենք երեխաների աչքերով, կլցվենք թարմությամբ, նոր գույներով։ Մեր շատ սիրելի ու ընկնդիրներ, հուսանք մեզ հետ հետաքրքիր ու հաճելի էր։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Ձայնասրահում Արամն ու Աննան էին։ Միշտ նոր հանդիպում։